showing off the silver leaves as we walk soft. Kisses on a summer's day, letting all our cares away. Maar een keer een liedje over de zomer, want vandaag is helaas de meteorologische herfst aangebroken. De Hounds waren dat, en een summer song. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 1 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond het autobiografische boek Een klein meisje in een grote oorlog. Jacques Tange is genomineerd voor de titel Kunstenaar van het Jaar en een podcast over het Rotterdamse slavernijverleden. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. It's like a summer's day in May. What is love? What is love? I just want you to be loved. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I left my message on your number in hopes that you might call. Writing I on good intentions, still hanging on the wall. Although my words were never altered, clear it's understood. It's never too late to say another way. Something in our lives will rearrange, more than just your call on holiday. Muziek uit de jaren 80 van de Steve Miller Band en While I'm Waiting. En daarvoor Matt White's en Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Een boek met waargebeurde verhalen over Rotterdam tijdens de oorlog, maar dan door de ogen van een tienermeisje. Dat meisje is nu 87 jaar oud en haar verhalen zijn opgetekend in het boek Klein Meisje in een Grote Oorlog. Herman de Bruin. Ik praat in de studio met Joop van der Hoor. Hij is auteur van een boek. Welkom, Joop. Dankjewel. Altijd schrijver geweest? Eigenlijk wel. 28 jaar bij de politie. Ja, dan wil je nog wel eens een bekeuring schrijven. Ja, maar dan leer je geen boeken schrijven, toch? Geen boeken, nee. Absoluut niet. Nee. Ja, eigenlijk wel van jongs af aan bezig geweest met schrijven. En, ja. Dat heeft geleid inmiddels tot een veertiental boeken. Ja, dus niet het eerste boek wat je schreef. Geschreven en uit hebt gegeven. Ja. En nu een boek over Jopie Royer, zeg ik dat goed? Ja, helemaal correct. Ja? En wie is dat, Jopie? Jopie Royer. Het is bestaand, het is geen fictie. Nee. Jopie Royer is een vrouw van inmiddels 87 jaar. Mm-hmm. Geboren in Rotterdam. In Overschie. En daarna eigenlijk in het Coolsingel ziekenhuis, wat ooit op de Coolsingel heeft gestaan, maar gebombardeerd is. En haar wiegje stond in Overschie. Op haar 7e jaar is ze naar de Savoorn in Lomanlaan gegaan in Rotterdam-Noord. En daar heeft ze als 6-jarig meisje heeft ze daar in de verte het bombardement meegemaakt. En ze heeft die 5 jaar heeft zij beschreven op een manier dat ik daar stevig van onder de indruk ben geraakt. Niet met grootse dingen in de vorm van de bommen om zich heen voelen en zien vallen. Nee. Geen direct leed. Haar vader had een goede baan bij de bank Mees en Hoop aan de Blaak in Rotterdam. Mm-hmm. En echt honger, sporadisch. Nee. Maar gewoon de dagelijkse dingen? De dagelijkse dingen. Zij heeft gewoon door die oorlog heen gewandeld. Vond het ook een spannende tijd, zoals ik wel meer mensen heb geïnterviewd voor kranten en voor de boeken van Heiplaat in Verzet, ook oorlogsboeken. Dat mensen die toen tussen de 7 en 13 jaar waren, een hele spannende tijd vonden. Ja. En pas veel later de trauma's zijn gekomen. Ja, toch wel. Ja, toch wel, maar vooral met het terugzien en het terughoren. Maar er was zoveel te vertellen dat je er wel een boek van kon maken. Dus. Ja, zij schreef een paar verhaaltjes. Die had ze in haar hoofd had ze die geschreven. Die had ze nog niet op papier geschreven. En ze vroeg mij van, Joop, ik ken jou als een eerlijk man. Zou jij daar eens naar willen kijken en die willen lezen en mij van advies geven of ik hier eventueel een boek van zou kunnen mogen schrijven? 10 dagen later belde ze nadat ze het had toegestuurd. En toen zei ze, Joop, ik heb nog geen reactie van je gekregen. Als jij denkt dat kon het een 2 wordt, dan is dat maar de vraag. Zou je ze sodomieten willen gaan lezen? Is wel reëel. Hè? Ja, dus het is ook een pittige tand hoor, wat dat betreft. Dus ik zei, Joop, je hebt helemaal uiteindelijk gelijk. Uiteindelijk is uit die aantekeningen die ze gemaakt heeft, daar is een boek uit ontstaan. Nou ja, ik ben die paar verhaaltjes gaan lezen en dat pakte mij juist door die eenvoud. Die eenvoud die mijn moeder als meisje van 13, die in de oorlog toen de tijd hetzelfde heeft meegemaakt, af en toe wel vertelde. En dan dacht ik van, waar gaat het over? Mm-hmm. Want je bent daar zelf nog niet in geïnteresseerd. En juist die eenvoud, dat maakt het allemaal zo mooi. Het geeft een tijdsbeeld van 5 jaar oorlog. Ja, en ik was direct verkocht. Ik zeg, als jij dit kan vasthouden, stuur het alsjeblieft naar me toe. Ik blijf het lezen. Ik zal er direct op reageren. Ik zal een eerlijke mening geven. Maar je hebt er zelf een boek van gemaakt. Dus deze is meer geschreven dan dat zij geschreven had. Nee, haar 30 verhalen zijn nagenoeg, zijn nagenoeg authentiek gebleven. Mm-hmm. Maar was te mager voor een heel boek. Ja, dan wordt het wel een heel dun boekje. Ja. Gelardeerd met heel veel foto's uit die periode. Unieke foto's. Mm-hmm. Maar ook gelardeerd met gedichten. Over de oorlog, over de verschrikkingen, maar ook over de leuke dingen van toch wel behoorlijk grote dichters uit het Rotterdamse metier. Ja. Jana Berenova, Manuel Kneepkens, Dick Gebuis, Derek Otte, de stadsdichter van vorig jaar. Het boek heet Een klein meisje in een grote oorlog. En dan weten we over welke oorlog we het natuurlijk hebben. En dat kleine meisje is dan Jopie Royer. Ja. En het boek is verkrijgbaar? Nog niet. De laatste hand wordt er nu aangelegd. En half oktober vindt de presentatie plaats in het museum, Oorlogs- en Verzetmuseum aan de Koolhaven in Rotterdam. Ja. Joop van Hoor, dank voor het gesprek. Heel veel succes, ook met de boekpresentatie en daarna met alles wat je nog doet. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant.

Van het album van Rick Wakeman, Return to the Center of the Earth, hoorde je Still Waters Run Deep, gezongen door Justin Hayward. En die ken je weer van de Moody Blues. En daarvoor Vaya con Dios en Johnny. Zometeen, de kunstenaar van het jaar. Maar eerst, Take It to the Limit. Nee, niet de uitvoering van de Eagles, maar die van Randy Meisner. Hij was lid van de Eagles en verantwoordelijk voor deze Take It to the Limit. Ons volgende onderwerp. Hij won de prijs al één keer eerder en hij is nu opnieuw genomineerd voor de titel Kunstenaar van het Jaar. de Schiedammer Jacques Tange. En Herman de Bruin praat met hem. In de studio heb ik als gast Jacques Tange. Jacques, welkom. Dank je wel. Ik kan je gelijk feliciteren. Nou, ja, mooi. Nominatie, de kunstenaar, nominatie kunstenaar van het jaar. Ja. Wat betekent dat voor je? Bijna een soort herinnering. Ik ben ooit kunstenaar van het jaar geweest in 2005. Oh, ja. En dat was de derde verkiezing. Ik ben altijd genomineerd geweest. Ja, ja. Dus, en de eerste keer was ik in 2003 ook genomineerd. Toen ben ik talent van het jaar geworden. En toen is Corneille kunstenaar van het jaar geworden. Oh, dan zit je niet in slecht gezelschap. Nee, nee, nee. En ik had één stem minder. En tjoh, toen mocht je nog zelf stemmen. Maar ik was mezelf vergeten. Dus ik had niet op mezelf gestemd. Anders was het ex-equo geworden. Ja, dat was een beetje onzin geweest. Want die man was geloof ik al 75 of zoiets. En, mm-hmm, en dan talent van het jaar worden vond ik een beetje... Dat zou een beetje gek zijn. Ja. En ik was toen zelf 33, dus, ja, ja, dus dat kon toen nog. Ja, maar dat kan nog een keer dus, blijkbaar? Ja, blijkbaar, ja. Heb je verder geen invloed op? Nee, ik heb daar verder helemaal geen invloed op. Je wordt ook genomineerd zonder dat je daar ook iets van af weet. Mm-hmm. Je wordt genomineerd door museumdirecteuren, curatoren, galeristen, dat soort mensen. Ja. Weet je, dus die in de kunst zitten, ja, critici. En ja, dat is zo'n nominatie is best wel... Ja, belangrijk is belangrijk. Ja, best wel. Het is een soort waardering. Tuurlijk. Dat is wel mooi. Dat is ook zo. Ja. Dus de felicitatie is terecht. Juist. En als het dan nog een keer de eerste wordt, want dat kan dan ook dat nog kan als je ook een nominatie hebt. Ja, en nog een felicitatie erbij. Ja, want de tweede ronde, zeg maar, dat is een soort publiekstemming. Waarvoor die nominatie? Want je bent al heel lang bezig met de kunst. Er staat iets op tafel. Ja, dat ziet de luisteraar niet. Kan je het beschrijven? En waar is het voor? Dat is, je bedoelt Schiedams Blauw, deze, ja, die fles. Leuke collectie. Ja, deze fles is gemaakt voor het goede doel, mm-hmm, feitelijk. Dat is de bedoeling is dat er veel minder plastic gebruikt gaat worden. Dus deze flessen die zijn van een soort aluminiumlegering gemaakt met een binnenkant, een beetje zoals een thermosfles. Ja. Blijven 24 uur echt koud. Ja. En er gaat een deel van de opbrengst gaat naar een bepaald goed doel, ja, om dat te steunen. En ja, er komt veel minder plastic op straat. En wil je dat goede doel noemen? Of? Dat is een project volgens mij op Curaçao. Je hebt hem beschreven, hij is blauw. Ja. Hoe durf je? Want jij zegt zelf, ja, het is een concurrent kan ik zeggen. Maar het is net zo mooi of misschien wel mooier dan Delfts Blauw. Ja, dat mag u weer niet hardop zeggen. Oké. Okay. Dit is Schiedams Blauw. Ja. En Schiedams Blauw, dat heeft ooit ook bestaan. Wist ik helemaal niet hoor. Nee, want het was namelijk zo, ik was een keer, had ik een opdracht. En ik moest iets in Delfts Blauw maken. En ik had geen Delfts Blauw meer. Dus ik heb zelf maar wat zitten fabriceren. Want ik had geen zin om helemaal naar Rotterdam te gaan fietsen. Ja, ja. Voor verf. En ik heb zelf zitten mengen. En toen kwam ik eigenlijk tot een blauw wat eigenlijk ietsje mooier was. Dat was een blauw vorm met een puntje rood erin. Okay. En er zit een heel klein beetje paarsige tint in. Dus... En Delfts Blauw is wat groen-grijziger. Ja, dus... ja, het is wat feller ook, als ik het hier zo zie. Tenminste, dit is mooi Schiedams Blauw, dus echt dat gaat de wereld veroveren. Dat hopen we wel, want er zijn al wat producten. En als je deze fles bijvoorbeeld ziet, die is in 2 weken was die uitverkocht. Dus er is alweer een nieuwe lading gemaakt. Ja. Dus, En bedoeld om mensen de flessen te laten vullen bij een openbaar tappunt of thuis natuurlijk. Ja. Dat kan natuurlijk ook. En niet alleen een fles, want je bent druk bezig. Je hebt ook tegeltjes neergelegd. Tegeltjes, tegeltjes, maar dan anders. Dus niet de traditionele lullige uitspraken van home sweet home, dat soort dingen. Nee, het is echt zelf verzonnen of door anderen verzonnen. Uitspraken of plaatjes die ik erop zet. Ja. Er zit wel een wijsheid in, want als je een kater hebt, is een haring perfect. Ja. Maar het is ook voor Vlaardingers bedoeld, want er is altijd zo'n beetje onmin tussen Schiedam en Vlaardingen. En dan is het wel leuk om die twee onze producten te noemen in één zinnetje. Dus dat is. Dat is dus mooi dat het er allemaal is. Kan dat ook besteld worden? Kan dat ook gekocht worden? Dat kan. We hebben een eigen webwinkel: info@jacquestange.com. JacquesTange.com. Ja. En info daarvoor. En dan kom je een heel eind, denk ik. Jacques Tange, hij is genomineerd als kunstenaar van het jaar. En dat kom je natuurlijk ook vertellen als je gewonnen hebt. Ja. Dankjewel. Je monde van hal, dat is wat ik doe. Bekend terrein. vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lijkt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zingen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier ben die paar mensen, zonder wie het niks is. Bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en golven. Waarmee ik vaak nog groenigers heb zocht. Naar die verste verten wil ik altijd wel hen. Maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik door ben. Hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, groentesoep met worst. Leven hier helpt net zo goed als drinken ting de dust. Door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Hier kom ik weg. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Public's an unfortunate thing. A woman in love is a delicate thing. And a woman who's sad for no reason at all will be crying in public in the car or the mall. Crying in public, crying in public. She's on the train, alone there she sits, sobbing her heart out, falling to bits. On a park bench on a sunny day, when a woman's distressed, you best look away. If she's crying in public, crying in public. Feminists claim that we're all the same, but I don't know a man who's felt the same shame. She might look a million or only 10 cents. When mascara runs, there's no recompense. Aristocrat, pauper, or the bourgeoisie. Oh, know what it feels like when life's misery means crying in public, crying in it revealed when the heartstrings are pulling you into a field. You run through the cornrows and find nowhere to hide. Then all of a sudden it bursts from inside, and you're crying in public, crying in public, crying in public, crying. Crying in public. Van het fonkelnieuwe album van de Pretenders, Hate for Sale, je hoorde Crying in Public. En daarvoor uit Limburg, Daniel Lohuus en Hier kom ik weg. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Over het Rotterdamse slavernijverleden is weinig bekend, maar daar komt binnenkort verandering in. Na een uitgebreid onderzoek, 3 boeken en nu ook een podcast. Herman de Bruin. Er is een podcast over het Rotterdamse slavernijverleden. Was dat er dan? Ik ga het vragen aan Tessa Hofland. Ze is redacteur van het Erasmus Magazine en je hebt de podcast zelf gemaakt. Hè? Tessa, welkom overigens. Ja, dankjewel. Nee, ik heb inderdaad de podcast eigenlijk gemaakt naast mijn werk bij EM. En het is bij EM... echt heel leuk, dus ik heb het er ook altijd over gehad. Mm-hmm. En toen bleek eigenlijk dat er wel heel veel connecties waren met de universiteit. Of wetenschappers die er onderzoek naar doen, naar het slavernijverleden van de stad. Maar er is ook een locatie op de campus die ik benoem in de podcast. Dus dat sloot heel erg mooi op elkaar aan. Ja, een locatie over het slavernijverleden dan? Zeker, ja. Ja? Ja, midden op de campus Woudestein staat het Hatta-gebouw. Mm-hmm. Dat is vernoemd naar Mohammed Hatta. En dat is een alumnus van de universiteit, van de voorloper van de universiteit, de Economische Hogeschool. Ja, dat hij was samen met Sukarno toen. Hij was de eerste vicepresident van Indonesië. Ja. Dus, en die heeft daar ook gestudeerd? Die heeft, dus niet op de campus. In Rotterdam dus. Maar die heeft in Rotterdam gestudeerd, ja. Mm-hmm. Dus vandaar die connectie. Maar kennen we het Rotterdamse slavernijverleden dan eigenlijk niet zo goed? Zijn daar nieuwe dingen uitgekomen toen je daar bij onderzoek bezig was? Ik denk dat we sowieso vrij weinig weten van ons eigen slavernijverleden. Ja. Sowieso weinig van het Nederlandse slavernijverleden. Wat natuurlijk nog steeds weer een beetje ruimer is. Mm-hmm. Ik denk dat we inderdaad er vrij weinig van weten. En het toeval wilde eigenlijk dat ik dus hiermee bezig was en dat er binnenkort in opdracht van de gemeente, het Stadsarchief heeft daar de opdracht toe gekregen, een groot onderzoek gedaan wordt. En dat zijn dus historici die betaald worden en dus de tijd hebben om echt zeg maar uren in het archief door te brengen. Ja, om te zoeken naar om te zoeken naar die sporen, naar concrete voorbeelden, en maar ook om een beetje een idee te krijgen van de omvang. Ja. Ja. Heb je daarom die titel gekozen, Nooit bewust opgeslagen? Ik heb die titel gekozen omdat het slavernijverleden was zoiets onderdeel van, of eigenlijk de verhalen over het slavernij en de handel, koloniale handel, waren ooit onderdeel van Rotterdam. Er zijn zoveel Rotterdammers die kant op geweest. Of er hier op de kades betrokken bij geweest. Of het nou de maken was van schepen of buskruid. Ja. Of de Schiedamse gin. En de jenever. Er zijn zoveel bij betrokken geweest. Maar waarom was het niet onderdeel van wat wij herinneren over de stad? Of wat wij weten over de stad? Ja. Dat ik kan concluderen aan het einde dat het niet helemaal een correcte naam is. Nee, maar hebben we het bewust dan, je zegt nooit bewust op, hebben we het bewust een beetje ondergeschoven gehouden omdat we er schaamte voor hadden? Ook blijkbaar in Rotterdam is de afschaffing van de slavernij nog wel gevierd. Mm-hmm. Maar inderdaad op een gegeven moment, zo vertelt ook Alex van Stipriaan wel in de podcast, komt er gelukkig wel een beetje het besef van, we waren fout. Het is wel een geschiedenis waar we eigenlijk gewoon nooit bewust bij zijn stilgestaan over hoe fout. En je hebt een hele grote tijdspanne genomen, want je begint bij het begin van de stad Rotterdam. Nou, dat is voor de slavernij nog geweest, denk ik. Ja. En je eindigt bij het protest naast de Erasmusbrug van dit jaar. Klopt. Over het slavernijverleden. Yes. Je vertelt dat in 4 afleveringen. Dat is heel compact. Omdat, wat dat betreft, ik het makkelijk heb. Er is nog niet zoveel gedaan. Heel erg weinig tot niks over Ja, dus alles wat je vertelt is nieuw. Alles wat je vertelt alles is nieuw. Eigenlijk is... er zijn wat historici die zullen het misschien weten. Maar ik denk dat het voor veel mensen behoorlijk nieuw is. En er komt natuurlijk het grote onderzoek aan. Ik vind het wel een mooi toeval dat als in oktober die 3 boeken... want het zijn 3 boeken die eruit aankomen, gepubliceerd worden... dat er dan al een soort introductie ligt. Ja, precies. Weet je, dat er al een... Dat je niet meer hoeft te vertellen, ja, maar we hadden dus een slavernijverleden. Dat je door kan naar die nieuwe kennis en dus die nieuwe inzicht over onze stad. Ja, waar kunnen mensen die podcast beluisteren? Want hij is deze week, geloof ik, online gekomen. Ja, er zijn tal van podcast-apps, hè, op je, of je nou graag via je iPhone luistert of via een andere telefoon of via de computer. Dus Spotify en al die apps, die hebben het wel. En hoe moet je kan dan... ook naar natuurlijk... Erasmusmagazine.nl gaan. Ja. Daar vind je ze ook. Onder dossiers hebben een apart dossier hebben ze allemaal bij elkaar ook gezet. Tessa Hofland, je hebt erover verteld. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, mocht dat er komen. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. Still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. My love does. Dit is De Late Avond. Ik wist niet dat ze daar een afdeling voor hadden bij de webshop, maar Sardé heeft interesse. Please send me someone to love. En Paul McCartney is kandidaat met My Love. En dat was De Late Avond van dinsdag 1 september. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sarita en Smokey Robinson hebben het laatste woord. Een fijne nacht. How you please me. I think that this might be what I've been dreaming of. I don't know what it is, but people call it love. I wonder if they really know. Did you do this just to please me? I never knew that anything could feel so good. I guess I wasted lots of time and it Da-ba-da-da.